Zkouška. 1, 2. Ahoj, vítejte u dalšího pořadu CNews FM. Tento týden jsme se sešli zase v tradiční sestavě já, Lukáš Václavík a Petr Urban, který teďka snad vás taky pozdraví. Čau, Petře. A co se stane, když nepozdravím? No, tak dostaneš facku. Aha, ale ty tady vedle mě teď nesedíš, takže... Dneska... Já si tě najdu, vím, kde bydlíš, člověč. Dneska tu facku ale nedostanu, takže... No, tak ne, já zdravím posluchače a posluchačky našeho podcastu. Tento podcast natáčíme 24. května 2017 a je to pro tento týden jediný podcast CNews.cz, který vyjde. Tyhle oficiality jsi mohl odpustit? Ne, nemohl, já jsem zjistil, že je strašně důležitý vkládat do těch zvukových stop i takovýhle informace. Pro případ, že bys třeba měl nějakou MP3 a nebyly v tom nějaký metadata nebo něco, tak jak pak poznáš, kdy to vzniklo, že? A to může být důležitý. Jo, na to jsem nepomyslel. Každopádně tento týden se budeme bavit o bezpečnosti. A na to jsi taky nepomyslel, viď, na bezpečnost. No, a nemá to žádnou souvislost s tím, že Zeman pustil Kajínka. Ten už vůbec nemyslí. Bude to bezpečnost počítačová samozřejmě, protože tento týden a minulý týden a vůbec teďka v poslední době se stalo pár takových věcí, o kterých stojí za to si podiskutovat a... Tak vůbec. Jo, to určitě, stalo se toho poměrně dost a jedna z věcí, na kterou nikdo nepomyslel, mimo jiné teda toho Kajínka, tak byla ta, že skrze titulky se taky můžeš nakazit a o tom psal ty, shodou okolností v tento den, kdy natáčíme podcast. Jak je to možný? Jo. Evidentně byla nějaká díra v knihovně, kterou používají softwarový přehrávače k tomu, aby automaticky stahovali titulky z nějakých jako Open Subtitles, Org a podobných služeb. A nevím, jak přesně to tam funguje, protože ty můžeš do těch titulků vložit nějaký škodlivý kód, který když se ty titulky jako automaticky stáhnou k nějakému filmu, tak se ten kód spustí a tím vlastně útočníkovi otevřeš počítač pro nějaký vnější útoky. Může prostě ten počítač úplně jako ovládnout, protože tam se mu zpřístupní vzdálená plocha a tak. A vůbec nechápu, jak tohle mohlo fungovat a jak tohle vlastně funguje u titulků, který to je jako prakticky textový soubor a ten titulkový engine v přehrávači přece jenom otevře ten text, jako neinterpretuje tam nějaký ten kód. Jako, takže já fakt nevím, jak přesně tohle funguje, ale bezpečnostní experti z Checkpointu na tohle přišli, vyzkoušeli to, dokázali nějak obhlamutit právě ty servery Open Subtitles, aby ty jejich titulky nakažený tak se dostali nahoru, protože když mají jako dobrý hodnocení, tak se potom automaticky stahujou, pokud máš nastavený tom přehrávači. No a tu jejich demo bylo dostatečně výmluvný na to, že prostě je tohle problém, ale naštěstí teda ty přehrávače, ve kterých to testovali a který byly špatný, tak už vydali nějaký opravy, takže teď by to snad bylo OK, ale pokud o téhle chybě teďka někdo věděl a třeba jich zneužil, tak... Není to dobrý. Jo, takže to je takový ten klasický problém, že nikdy nevíš. Na druhou stranu, ty stahuješ titulky k filmům, prostě, který jsi s většinou nekoupil, že jo? Nebo tady tohle se týká prostě ruku na srdce hlavně pirátských filmů, takže jako pirátům to tak trochu patří, jo, že? No, protože tak z 99% piráti. Mají počítat s těma hrozbama. Jako fakt upřímně, jako proč ty by si stahoval k něčemu jinému titulky než nějakým pirátským filmům? Jo, pokud to máš někde streamovaný jako oficiálně, tak buď tam ty titulky máš, nebo to tam stejně nějakým způsobem jednoduchým nedodáš. Jo, takže tohle je fakt všecko, co si stáhneš z nějakého uložta nebo z nějakých torrentů a pak si k tomu někde sosneš titulky dalšího. Takže no, to je na jinačí diskuzi. Třeba ti piráti začnou teďka říkat, že si točí domácí videa a na ní blbě rozumět, tak je titulkujou, že lidi si to pak stahují nebo něco. Jo, tak to určitě ti zastanci pirátů budou mít nějaký pochybný argument. Možná bychom měli titulkovat tenhle podcast. Co říkáš? Popojedem. Ještě jedna věc, která se odehrála v den, kdy točíme podcast, a to, že německý hacker, který se říká Starbuck, který je zapojený do skupiny Chaos Computer Club, tak se mu podařilo hacknout nebo obelstít čtečku nebo teda skener duhovky v telefonu Samsung Galaxy S8. A dlouho se mluvilo, nebo teda ty firmy, které skenery otisku, teda otisku, skenery duhovek nasazovaly, tak říkali, že to je nejbezpečnější jako biometrický způsob přihlašování nebo ověřování totožnosti, který teďka máš v mobilech nebo v nějakých chytrých zařízeních, že to nejde tak jednoduše obelstít jako čtečku otisku, ale právě ten Starbucks, který mimochodem jako první obalamočil čtečku otisku v iPhoneu 5S, což byl telefon, který právě ty čtečky tak nějak spopularizoval hodně, tak se mu podařilo obelstít i ten skener duhovky a zase jako úplně jednoduchým způsobem, že získal fotku nebo vyfotil fotku oka toho té oběti, vytiskl ji na laserový tiskárně, vytiskl to jako v reálné velikosti a na ten obrázek nebo na tu fotku potom přidělal kontaktní čočku trošku navlhčenou a ukázal teda ten telefon a ten telefon se fakt odemkl. Což je možná ještě jednodušší, než snímat otisk prstů, jo, a dělat tam nějakou takovou CSI metodu. Jo, to k té fotce se může dostat celkem jednoduše třeba na internetu, jo, dneska, jako, kdo si dneska hlídá soukromí, že jo, to všichni tam někde publikují svoje selfiečka s celkem detailními fotkami nebo obrázky nebo detaily na oko. Vytiskneš to a nějakou čočku na to prostě přiděláš a hotovo. To je docela krutý, no. Je fakt, že máme fotky ve vysokém rozlišení, že od dneska už, takže... Jasně. Každopádně pořád lepší tahle bezpečnost než žádná. A navíc, jako pokud ten telefon ztratíš, tak stejně je jako malá pravděpodobnost, že ten, kdo jej získá, nebo ztratíš, nebo že ti ho někdo ukradne, tak stejně je malá pravděpodobnost, že ten člověk jako tuhle metodu použije, nebo že získá právě ty tvoje fotky. Jenom prostě tohle byl důkaz toho, že to funguje a že ta ochrana není dokonalá. Ale stejně jako já si myslím, že postačuje nebo že je dobrý, pokud máš nastavenou jako čtečku otisku, tak tady tohle je prostě taky jako dost účinná metoda, aby to bylo zároveň dostatečně bezpečný a zároveň jako jednoduchý na používání. Takže. To určitě, aspoň teda pro většinu lidí, že jsou tady specializované případy, ve firmách samozřejmě kladou třeba velký nároky na zabezpečení a pokud jste třeba prezident USA nebo nějaký jiný země. Čirou náhodou, pokud nás poslouchá nějaký prezident USA. Ano, tak samozřejmě tam už musíte mít jiný bezpečnostní pravidla. A samozřejmě sejmout mimo jiné ten otisk prstů je ve skutečnosti hrozně jednoduchý, ale tam je to přesně o tom, že někdo musí chtít se do vašeho mobilu dostat a pokud jste Franta, že jo, tadyhle z Česka někde, tak zkrátka do vašeho mobilu se asi nikdo zas tak moc dostat nechce. Nebo ne nikdo, kdo by to uměl, tohleto. Takže z těch posledních zpráv se na každý pád dá usoudit, že se schyluje k nějaké bezpečnostní apokalypse. Realisticky se k ní asi neschyluje, protože prostě takovýhle zprávy tady máme pořád. Bezpečnost vždycky bude jedno z těch témat, pořád to pojede dokola, někde nějaký průser, něco ukradli. No a jedna z takových věcí, která ale úplně standardní není, která svět poměrně vyděsila, tak byl útok ransomwareu, který se jmenuje WannaCry a původně o něm psal na CNews Lukáš. A Lukáš by nám tenhle ransomware mohl trochu představit, aspoň třeba. Řekni to ty, já už jsem teďka se vykecal dlouho a ty jsi teďka přebral tu štafetu a teď o tom WannaCry píšeš ty, takže... Jo, no mně se nechce moc mluvit totiž jo, dneska, ale... a proto točíme podcast. No, každopádně WannaCry je teda, jak jsem říkal, ransomware. Ransomware je vyděračský malware, většinou zašifruje soubory v počítači, a pak to vyhodí nějakou hlášku, obrazovku, něco, řekne vám to, hele, tady nám dejte peníze, zaplaťte prostě, nebo uvidíte, nebo se k souborům nedostanete svým. A problém s tímhletím softwarem, který je teda na vzestupu posledních několik málo let, jak si ty bezpečnostní hrozby se vyvíjí, a tak se ukázalo, že vydírat lidi je ve skutečnosti docela účinný a právě problém tady s těmhle softwarama je, že málo kdy se k těm svým souborům dostaneš. Dost často to funguje tak, že ty zaplatíš a ty soubory stejně zůstanou zašifrovaný. Některé ransomwary hrajou fair hru, že zaplatíš a zase se rozšifrují, můžeš pracovat, jako by se nechumililo. A nicméně ukazuje se, že svět pořád je zranitelný vůči těmhletěm softwarům a nejenom těmhletěm softwarům. A no já jsem na tohle téma psal článek, předpokládám, že Lukáš ho ještě nečetl, protože Lukáš moje články nečte, protože jsou na něj moc dlouhý, nebo co to říkal. A tenhle ten samozřejmě je taky strašně dlouhej. Tenhle ten ransomware se začal šířit 12. května v masovém měřítku. Symantec dělal nějaký výzkum vlastní a spojuje si stejnou skupinu, která už podnikala vlastně útoky pomocí tohohle malwareu dřív, pravděpodobně v březnu to začalo celý, kdy teda se nějak tenhle ten ransomware v trochu jiný variantě začal šířit, ale to bylo jenom fakt na pár organizací. 12. května to vypuklo globálně a co nám teda tenhle ten ransomware ukázal, je to, že celý svět je hrozně zranitelný. A vlastně on začal ochromovat dost důležitý organizace. To je asi jakoby gro celý týhletý zprávy a ten výsledek, že organizace včetně nemocnic, ale samozřejmě i firmy, že jo, vlády, mezi nakaženýma byl tuším Volkswagen, teď nechci tady fabulovat, vzpomněte si, už moc nepamatuju ty jména, je to poměrně dlouhý seznam subjektů po celém světě. Byly tam zdravotnické organizace, nějaký finanční instituce, automobilky, bylo tam toho víc, no. No. A já jsem teda nad tím uvažoval a myslím si, že problém je teda aspoň částečně, nebo část toho problému spočívá v tom, že lidi kašlou na aktualizace softwaru. Byl to zase pro změnu ruský výrobce antiviru, tentokrát Kaspersky, kdo zjistil, že mezi nakaženýma počítačima byly z 98 nebo víc než 98% těch počítačů byly počítače z Windows 7. Microsoft teda řekl, že ve Windows 10 vůbec tenhle ransomware nefunguje, takže to je jedna věc. Desítky teda řekněme, že byly v tomhle případě konkrétním z obliga, ale pořád je tady třeba hodně počítačů poměrně s Windows XP a ty jsou úplně nezáplatovaný už od roku 2014, což už teda máme ty 3 roky. A těch počítačů s XPčkama globálně nějakých kolem 7% a přesto ten počet nakažení vůbec neodpovídá tomu. Jo. Takže cílem byly organizace s Windows 7. No a Windows 7 je na rozdíl od těch XPček podporovaný produkt a vtipný nebo spíš tragický na tom je, že záplata na tenhle ten ransomware nebo respektive záplata na díru, kterou zneužívá tenhle ransomware, byla venku už v březnu. To znamená, ten, kdo záplatoval, tak vůbec se nemohl tímhle ransomwarem infikovat. A přesto to sejmulo globálně, že jo, jak už jsme tady říkali, x organizací, včetně nějakých nemocnic, že třeba ve Velké Británii. No teď, jestli se nepletu, tak ta záplata, která vyšla v březnu, tak ona vyšla i pro Windows 10, ne? Já myslím, že tam je to tak, že ty desítky, jak se nebo v těch home edicích, jak se automaticky aktualizují, tak najednou to dostali všichni. Ale třeba firmy nebo ti, kteří prostě si ty aktualizace sami vypli nebo mají k tomu přístup, aby si to vypli, tak taky mohli být nakažený. Nebo se pletu? Nebo ta chyba vůbec nebyla ve Windows 10? To se mi nechce věřit. Já ti teda nechci lhát, já myslím, že Microsoft to asi úplně takhle zevrubně nekomentoval, jenom říkal, že Windows 10 prostě se tímhletím nakazit nějak nemohli, ale je dost možný, že to je tak, jak to říkáš, protože prostě v desítkách se ti ta aktualizace servisní stáhne, ať chceš nebo nechceš. Takže samozřejmě desítky všechny, až na nějaký čestný výjimky, byly záplatovaný. Už dávno. Jo, tak to je možný, že to takhle myslím. Ta chyba se dotýká protokolu SMB, který slouží pro sdílení souboru nebo tiskáren v síti. A myslím si, že zase do toho, to už je taková dost stará záležitost, myslím, že na ní tak moc nesahaj. A že pokud ta chyba tam byla v minulosti, tak prostě byla tam už od XPček až nahoru, tak myslím, že ji neopravili sami od sebe ani v budoucnu. Jo. Protože by to zpětně opravili snad i v těch minulých systémech, takže myslím si, že to bylo i v těch desítkách, ale tady jako fabuluju vyloženě. Jo. Jasně, ale jo, je to možný, ale i kdyby to tak bylo, tak pořád nám to něco říká o té situaci. Já nemám rád, když někdo vypíná aktualizace. Já jsem myslím, celý život zastával postoj, že vypínání aktualizací je hloupý. Já teď doufám, že budeme moc diskutovat, že máš třeba jiný názor na to než já. Ale vypínat aktualizace není řešení. To je podle mě základní pravidlo nějakého bezpečného chování, který by se každý měl naučit, protože starý softwary jsou děravý. Teda oni nový softwary můžou být taky děravý, ale prostě mít ty nejposlednější záplaty, to přece je důležitý, ne? Nebo se pletu? Co se týče bezpečnostních záplat, tak určitě. A podle mě by Microsoft udělal správně, kdyby jako tady tenhle typ záplat ani nedovolil vypnout ani firmám, jo, že ale je rozdíl právě mezi bezpečnostní záplatou, která řeší nějaké zranitelnosti, a mezi dalšími typy aktualizací, které přináší nové funkce nebo nějaké nové možnosti, že to něco přidává, že to neopravuje, že to něco přidává, třeba to přidá i nové chyby. A tam už jako si stojím za tím, že zase je dobrý, pokud ten člověk nebo ten uživatel má na výběr, že si může rozhodnout, že jako tyhle aktualizace nechce, a tak je nebude mít, nebo nainstaluje si je, až bude vědět, že to je třeba ověřený software, že mu to bude fungovat, že mu ta nějaká změna nezhodí systém, nebo nepřestanou mu kvůli tomu fungovat nějaký aplikace, což je třeba právě důvod, proč ve firemním prostředí ti ITáci nebo admini zakazují aktualizace. Takže jako rozdělil bych to jako na ty dvě části, jo, aby tam byly zvlášť bezpečnostní aktualizace, které by byly nuceně instalované všude, bez možnosti vypnout, a potom zvlášť ty aktualizace, které právě přinášejí ty nové funkce nebo upgradeují třeba desítky na nějaký Creators Update nebo Fall Creators Update a podobně. Já s tím souhlasím do jisté míry. Problém je v tom, že i ta servisní aktualizace může něco rozbít. Já vím, že už se takhle objevily nějaký problémy, já nevím, třeba v aktualizaci pro Firefox kdysi. Jo. To byla rutinní servisní aktualizace, která opravovala nějaký díry. A stejně tak se to bohužel dělo i v případě těch Windows. A pak jakoby na scénu vždycky přijdou lidi, kteří začnou říkat, no to je to strašný jako problém prostě, jako já tady nechci žádný aktualizace, ale fakt si myslím, že ta rizikovost, to, že ti aktualizace něco rozbije, ve skutečnosti hrozně malá, a samozřejmě ty firmy na to teda reagují tím, že zase vydají hnedka nějakou další opravu. Na druhou stranu máš v systému ve Windows body obnovení, že jo? Pokud je máš zapnutý, funguje to, něco se ti pokazí, tak je možné se vrátit k tomu předchozímu stavu. Byť já si teda myslím, že v desítkách je tato možnost vypnutá, protože teď jsem jako na svých počítačích nějak vypozoroval, že to není zapnutý. Já myslím si, že dřív to bývalo automaticky zapnutý a že teď už možná není, ale jako jo, určitě si myslím, že minimálně, když se ti třeba aktualizuje systém, tak při té aktualizaci rozhodně nějaký bod obnovy vzniká, aby ty se k němu mohl vrátit. Jako ty desítky třeba už potom jsou velmi specifický tím, že aktualizace ti nutí horem spodem a Microsoft to postupně zmírňuje a hodně to třeba zmírnil teďka v tom Creators Updateu, ale zase nezmírnil to v té edici Home, jo. Zná běžný Franta uživatel domácí prostě nemá možnost, jak ty aktualizace odvrátit. A já jsem právě jako v tom svém komentáři psal, že ačkoliv je nepříjemný, že se dějou občas nějaký problémy, tak je dobrý mít aktualizace zaplý, ale zároveň je dobrý, aby měl možnost člověk jaksi se vrátit k tomu, co fungovalo, a počkat si na další opravu, která už nebude působit ty stejné problémy. A prostě Windows třeba specifický je natolik komplexní produkt, že tam se občas něco rozbije a ty pak jako máš problém ten počítač používat, a je přece potřeba, aby ty jsi měl možnost se na chvíli vrátit. A mně přijde prostě úplně debilní, že v edici Home nelze pozastavit aktualizace. Od edice Pro a Vejš, tak v Creators Updateu už je možnost odložit instalaci aktualizací o 35 dní, což ty se minule tady strašně myslím divil, kde Microsoft vzal tohle číslo, že jo? A proč je to zrovna 35 dní, nevím, ale přijde mi, že to je docela... No, a ty to potom vysvětloval v diskuzi, že to je jako 5x 5 týdnů po 7 dnech, takže 5x 7, 35. No, dejme tomu, to je asi to je jedno. Ale... Jako dává to smysl, no, v tu chvíli jsem neuvažoval matematicky, spíš jenom tak nějak pocitově. Jo, já naprosto souhlasím, to je s tebou. Jo, ale každopádně blbý je teda to, že Microsoft, když někomu nutí aktualizace a ta aktualizace občas něco rozbije a ty nemáš možnost se jí nějak vyhnout, protože ty se vrátíš k té předchozí verzi Windows a najednou se ti ta aktualizace stahuje a instaluje znovu a znovu tam máš ten stejný problém. Jo, protože ten Windows Update není natolik inteligentní, aby ti tu aktualizaci přestal nutit, přestože ty si ji odebral jakoby kvůli nějakému problému. Tak samozřejmě všechny tyhle ty věci ale vedou k tomu, že potom Microsoft podkopává důvěru v ty aktualizace. Hmm. A to je prostě problematický, ale tohle už to samý jsem kritizoval, když Microsoft dělal Windows 10 a pak je nasadil, že jo, a byl tady rok možnost přejít zdarma na Windows 10, tak ten upgrade, dobře, to nebyla ta servisní aktualizace, že jo, to byl upgrade, ale pořád je to něco podobného. On to velmi agresivně nutil těm lidem a podkopal důvěru v ten systém samotný, přestože si myslím, že ten systém samotný je dobrý. Ale prostě už se může stát, že najednou některý lidi se tomu začnou bránit, protože jim to tam někdo nacpal a oni nevědí proč, nebo to možná odmítali a najednou to tam mají a teď jako budou říkat, no jo, Windows 10 je takový shit, tyjo, já to tady vůbec nechci, že jo. To samý vydal třeba bezpečnostní záplatu, a to bylo taky v době, kdy ještě byl upgrade zdarma na Windows 10, a vydal bezpečnostní záplatu pro Windows 7, která opravovala několik chyb v Internet Exploreru, a součástí té záplaty byla vlastně reklama, protože v Internet Exploreru se ti objevilo, že jo, nějaká hláška, jo, přejděte na Windows 10, tady to můžete mít zadarmo. A to jsem jako tehdy, že jo, taky psal v tom článku, že tohle prostě nejde, jako tohle to je jasný porušení důvěry, protože já jako zákazník očekávám, že bezpečnostní aktualizace bude opravovat nějaký díry a absolutně za žádných podmínek nesmí v ní být obsaženýho cokoliv jinýho, notabene nějaká reklama, že jo. Takže tohle si myslím, že je problém, který si Microsoft teda tak trochu dělá někdy sám. Rozhodně má v tom taky vlastní nějaký dílek viny. Ale je zajímavý, že třeba Microsoft aktualizace nutí a lidi je nechtějí, třeba kvůli tomu, a naopak třeba na Androidu ty aktualizace ani nejsou a lidi taky jako řvou, že to je špatně, takže ideální stav byl někde uprostřed. Já ti něco povím. Ano, za prvý zlatá střední cesta, to skutečně není hloupá myšlenka, to se neustále... Ne, ta zlatá střední cesta je, aby ty aktualizace byly, ale ty si je mohl odmítnout. Abys měl nějakou úroveň kontroly. Prostě to, že pro Android nemáš aktualizace a že tady máme, já jsem to taky v tom článku zmiňoval, že mi přijde strašně komický, jak se tohle podceňuje, že prostě máme tady 2 miliardy zařízení s Androidem a z toho jenom 10 milionů má tu úplně poslední verzi. My z toho nedokážeme vyčíst, kdo má teda úplně poslední verzi systému se záplatama, že jo, to je důležitý. Ale dobře, pořád je jasný, že většina lidí nemá ty aktuální záplaty. Já na LG G4 taky nemám. Trošku rozdíl v tom, že ano, 10% nebo kolik má, nebo 7% nebo kolik má. 10 milionů to bylo ve výsledku, to tam přepočítával, že jo, tu poslední verzi. Tak už přesně nevím, jak byl ten poměr, ale tak dobře, 10 milionů má Android 7, nebo 7.1, dobře. Myslím, že. Ale ty záplaty vycházejí jednou měsíčně, je pro ty starší systémy. Google je podporuje, myslím, taky 2 roky nebo 18 měsíců, myslím, že 2 roky. A vydává i právě pro ty starší verze a jako výrobci to můžou aktualizovat a nemusí. Jo. Někteří to dělají, Samsung, HTC, tak nebo Huawei, tak třeba vydávají každý měsíc záplaty, ale jako ne všichni to dělají a jako bohužel, no. Ale to je trošku na jináčí diskuzi, protože za to nemůže až tak Google, za to můžou spíš ti výrobci, kteří prostě na to s***ou. Já si myslím, že za to může Google stejně tak jako ty výrobci, ale dobrý, jako nemusíme o tom tady teď mluvit samozřejmě, ale co jsem chtěl říct je, že ty jsi říkal něco o zlaté střední cestě, já jsem ti tam chtěl do toho říct ještě, že když napíšu článek, který nějakým způsobem oceňuje, co Microsoft dělá, tak se v diskuzi sejdou hejtři, který napíšou, že jsem podplacený. A pak napíšu druhý den článek, kde se mi naopak něco nelíbí, co Microsoftu dělá, a sejdou se hejtři. A přijde audit. Který říká, že prostě jsem zaujatý proti Microsoftu a že vedu kampaň proti němu, že jo. Jo, takže prostě lidi budou řvát, ať se děje, co se děje. Takže jsme teda u toho, že to, co dělá Android, je svým způsobem jeden extrém, kdy ty aktualizace ani nemáš k dispozici, i když je chceš. Ale pak tady máš třeba druhý extrém v podobě Windows 10 Home, kde ty aktualizace máš a nemáš možnost se jich jakkoliv zbavit, jo, v případě, že dělají problémy. Takže samozřejmě chce to najít nějakou optimální cestu. Já jsem v souvislosti s tím VanaCry jsem četl nějaký zahraniční blogy o Apple, kde se tady tomu tématu taky trošku věnovali a vysmívali se Windows nebo Microsoftu, že zase prostě je tam nějaká velká díra, zase to postihlo půlku internetu a jaký je to velký problém. Ale podle mě není problém v tom, že ta díra nebo ta chyba v systému je. Prostě každý systém je děravej a právě když něco tak komplexního jako Windows, tak prostě tam jako musí být. Ale důležitý je to, že Microsoft na to reaguje a že ty opravy vydává celkem rychle. Myslím, že na tady tohle zareagoval prostě do 2 dnů nebo tak něco. Vydal aktualizaci zcela mimořádně i pro systémy, který už jako normálně nepodporuje, to je XPčka, Windows Server 2003 a Windows 8, což taky jako se nečekalo, že tady tomu se ještě bude věnovat, takže jako pochvala pro něj, že aspoň trošku zamezil šíření tady tohohle problému tím, že zalepil díry ve starých systémech. Takže jako Microsoft aspoň tady v tomhle, v té obraně, tak se zachoval podle mě férově dobře a jsem spokojený. Aspoň. To určitě a já bych ještě jenom k tomu dodal, jakože ještě jeden takový extrém, na který se zapomíná možná, že všichni pak začali nadávat na Windows 10 kvůli aktualizacím, že jako se jim to stahuje automaticky, že to nemůžou vypnout, tak minimálně, nevím jak v macOS, ale v iOSu se taky přece aktualizace automaticky stahují a nemůžeš je nenainstalovat, že taky povinný tam. Ale neslyšel jsem nikdy teda žádného Appleistu nebo Appleistku, že by si na to stěžovali, jo? Takže je to prostě jiný publikum, očividně. Mm. Každopádně i přes ty negativní zkušenosti, které máme občas s instalováním aktualizací, a já teda za sebe říkám, že si jako nepamatuju, kdy třeba mě osobně něco se stalo. Jo, bylo to vlastně s anniversary updatem nějak loni v září, kdy se stala nějaká chyba a Kindle začal způsobovat restart počítače, modrou smrt, jo, když jsem si ho připojil ke kompu přes kabel. Ale to se stává velmi výjimečně. Já rozhodně souhlasím s tím, že je samozřejmě potřeba ty aktualizace všechny testovat už na straně toho výrobce, aby to dělalo co nejmenší problémy. A já si myslím, že ta snaha u většiny výrobců tam skutečně je, ale přece jako bezchybný není nikdy nic. Jak jsi říkal, každý software je děravý, z principu je napadnutelný. A my se nemůžeme zastavit v čase prostě. My prostě si myslím, že musíme instalovat ty aktualizace nebo ty bezpečnostní aspoň, aby jsme nějakým způsobem dokázali držet krok s dobou, protože jako pokud já tady budu mít počítač s XPčkama, tak jako chápeš, tak třeba Vanakraj na něm nefungoval, ale pořád platí, že je to naprosto děravý systém, kde už nikdo nic neopravuje. A já si můžu myslet, jak jsem na to strašně vyzrál, ale jako ve skutečnosti v tom systému můžou být nějaký škodlivý kódy, o jejich existenci de facto já ani nemusím vůbec vědět. Že jo? A ta pravděpodobnost podle mě, že takový systém někdo napadne, je mnohem větší. A teď se prostě ukázalo, že Microsoft vydá aktualizaci v březnu a o 2 měsíce později i spousta počítačů nemá. Já si myslím, že třeba ty domácí uživatelé a uživatelky nevypínají a priori ty aktualizace. To podle mě dělá jenom velmi malá skupinka lidí, který k nám potom píšou do diskuzí pravděpodobně. Ale myslím si, že ta jakási pomalost při nasazování aktualizací je spíš typická pro firmy. Že? A ono to asi tak jako souvisí s tím, že teda spousta podniků, že? Organizací hlásili, že mají jaksi nefunkční, že? Počítače. Já třeba vím i u nás ve městě, že prostě vidím tam třeba někdy i počítače z Windows XP, že jo, no tak samozřejmě, že počítače z Windows XP jsou pro to město, pro tu organizaci rizikový z principu. Mají si vzít příklad z Mnichova a nasadit Linux, že jo. No a on už se taky vrací k Windowsu, že jo, jako takže... Ne, jako kdokoliv nadává na Microsoft, a to třeba i Appleisti, jako jak jste tam zmiňoval, abych na to klidně zareagoval, jako jasně, že ve Windows jsou díry, v macOSu jsou ale taky díry. A důvod, proč je víc třeba virů pro Windows, je prostě proto, že Windows je používanější, že? Takže jako je logický, že spíš to jsou ty počítače, na který se zaměříš víc, ale neznamená to, že by pro macOS neexistoval žádný malware, samozřejmě, že existuje. A naopak... No teď byl zajímavý, nedávno máš jeden transkoder videa, který se jmenuje Handsbreak, je takový jako hodně populární a právě verze pro macOS, obsahovala chybu, nebo teda někdo hackl web toho vývojáře a dal tam nakaženou verzi, kterou když si někdo nainstaloval, tak mu to v systému vybralo nebo zjistilo kód ke klíčence, kterou tam používáš pro ukládání hesel. A pokud na systému na iOS nebo macOS tak máš synchronizovaný hesla napříč těmi zařízeními, tak ten útočník si je mohl přečíst a mohl se k ním dostat a to bylo jako docela velký průser tohle. Jako možná jeden z největších, který vůbec, jako z největších bezpečnostních malérů, který kdy jablečný počítače postihl. Jo, já myslím, že něco podobného tam bylo už minulý rok, že zase tam byl nějaký program a ten byl, a myslím si, že to byl BitTorrentový klient Transmission, teď teda doufám, že nelžu. A ten taky, že jo, tam někdo, myslím, nahackoval tu oficiální webovou stránku a upravil instalační soubor a přidal do ní nějaký malware, že jo? Takže ty spoužíval sice BitTorrent klienta a zároveň spoužíval, aniž bys věděl nějaký malware. Tak tam je samozřejmě problém v tom, že když uživatelé mají možnost stahovat si software odkudkoliv a instalovat ho odkudkoliv, jo, Apple kvůli tady tomuhle má Mac App Store, kde by ty aplikace měly být bezpečný, ověřený. A když si něco stáhneš, ani to třeba není jako digitálně podepsaný a nainstaluješ si to bez nějakých starostí, tak jako je to tvůj problém, že jo? Jasně, jasně. Ale to máš to samý. Zase prostě jsou lidi, kteří ti budou říkat, že takovýhle centrální digitální katalogy s aplikacema jsou zlo. A já samozřejmě chápu do jistý míry jejich argumenty, ale stejně tak si myslím, že pro většinu lidí jsou takový katalogy dobrý. Ono ve výsledku prostě zjistí, že i třeba, já nevím, ten Google Play, že občas se tam ukáže nějaká aplikace, ve který je taky obsažený škodlivý kód, že víme, že taky případy byly. Ale pořád ve výsledku je pro většinu lidí Google Play bezpečnější zdroj než internet jako takovej. To na tom se asi shodneme. Na tohle se stěžují hlavně Linuxáci nebo vůbec zastánci svobodného softwaru. Protože třeba v Linuxu máš taky nějaký centrální repozitáře se softwarem, ale můžeš si tam přidávat nějaký vlastní, nebo ty oficiální můžeš třeba zakázat. a prostě přidáš si tam ten, kterému ty věříš, že ten jeho provozovatel, že tam dává jako bezpečný aplikace, jo. Takže tam jde o to, že funguje to tam podobně, ale máš tam tu možnost volby. Jasně, jasně. A tak nicméně u Androidu třeba taky máš možnost jako stáhnout si, že ten instalační soubor, to APKčko někde bokem. Ale prostě nedoporučujeme to. Prostě doporučujeme, abyste chodili, že jo, stahovali si aplikace přes Google Play, nebo aspoň ta masa, která třeba fakt nevyzná se v tom, že o to asi jde. Nejde o odborníky. Takže výsledkem dnešní diskuze je co? Teda aktualizovat a co bylo to třetí? Aktualizovat. No, já bych ještě jako pochválil Microsoft za jedno, když teda někdo byl na něj jako hnusnej, nebo jako... Chval to, budu ti říkat, že jsi podplacený. Ano, já jsem strašně podplacený a proto, tyjo, jako, no nic. Každopádně já jsem chtěl říct, třeba Appleisti nadávali na Microsoft, ale ty už to tam trošku zmínil, že je důležitý, jak se výrobce staví k záplatování toho softwaru a Microsoft je naopak velmi napřed a v zásadě do dneška, i třeba oproti Apple, protože Microsoft už v roce 2003, tuším, že to bylo, nebo 4, teď doufám, že nelžu, tak zavedl koncept takzvaného záplatovacího úterý. A aby právě ty bezpečnostní aktualizace, nebo obecně aktualizace byly nějakým způsobem předvídatelný, protože jako je to potřeba, že jo, nejde to, aby se to trousilo průběžně v celém měsíci, to pak jako lidi z toho zešílej a hlavně teda ty firmy z toho zešílej. Tak najednou tady byl koncept záplatovacího úterý a od té doby každý druhý úterý v měsíci můžeš očekávat aktualizace, včetně teda těch bezpečnostních. A je to tady, je to každý měsíc, opakuje se to, má to nějaký cyklus, ty to čekáš, Microsoft to čeká, všichni s tím počítají a je to pravidelný a funguje to. Jo, a nevím třeba, jestli Apple už to nějak řešil, ale vím, že Apple minimálně dlouho nic takového neměl. A nevím, jestli to teď má už nějaký cyklus. Ale... Teda já tě ještě skočím do řeči, tak Microsoft právě v souvislosti s tím šířením Vanakraj, tak řekl, že část viny právě nesou ti uživatelé, kteří neaktualizují systémy. A část viny taky dal různým vládám nebo rozvědkám, bezpečnostním agenturám, který si platí hackery na to, aby hledali díry ve Windows nebo v systémech. Vytváří pro ně potom nějaký exploity, ale zároveň neinformují ty vývojáře o tom, aby to opravili, že jo? Protože oni to nechtějí, že jo? K tomu, aby mohli, no. Aby to mohli jednoduše hackovat. Jasně, jasně. A tak to je taky jako problém. Jo, to s tím se nedá než souhlasit. Já... Právě jako zrovna ten Vanakraj vznikl tím, že unikl na veřejnost nějaký exploit, teď nevím, to bylo ze CIA nebo NSA, no. Který prostě potom využili jako jinačí hackři a napsali nebo obalili to tím malwarem. Jo, přesně tak. Právě tenhle ten exploit, ty první verze Vanakraje, jak jsem říkal, který utočili třeba v únoru nebo v březnu nebo v dubnu, tak ho neměli, ale až ta květnová ho měla a pak najednou bác ho tyjo, a takovýhle maso, jako celý svět je vzhůru nohama a všichni se strašně divějí. Každopádně teda ukázalo se, že odkládat instalaci aktualizací o 2 měsíce už je dlouhá doba, je to asi moc, takže snažte se, pokud si ty aktualizace spravujete ručně, což si myslím, že je naprosto fér, tak ale snažte se to neodkládat zas až tak úplně jako přes moc. No a rozhodně bezpečnostní záplaty, těmu se nevyhýbejte, no. To pak ohrožujete nejenom sebe, psal jsem to taky v tom článku, ohrožujete tím úplně všechny na internetu, že přes ty nezáplatovaný počítače se to pak šíří dále klavina. No právě, zrovna tady tahle chyba, která byla v tom protokolu SMB, tak se šířila i tím, že pokud si už měl nakažený počítač, ten malware se uměl sám replikovat a sám se rozesílal na třeba lokální počítače v síti. Takže, ale i přes internet. Ano, i přes internet. Tam vlastně Symantec někde tam psal do té své zprávy, a to byla teda ta verze ještě nějaká raná, tak v nějaký firmě se nakazil počítač a myslím, že do 2 minut se nakazilo dalších 100 počítačů, to bylo teda po lokální síti. Jo. Takže asi nějaký závěr je takový, že za tu bezpečnost rozhodně zodpovídáme úplně všichni, včetně výrobce softwaru, včetně vás, co si instalujete nebo neinstalujete aktualizace nebo spravujete. I my včetně neseme... firmních ajťáků. Jasně, samozřejmě, ti určitě. Takže my všichni se podílíme na celém tom procesu a je potřeba, aby jsme se naučili nějak zodpovědně chovat na internetu, protože mít internet vlastně není jen tak, jo. To je prostě globální počítačová síť, která v historii lidstva nemá obdoby, ale je to prostě software a z principu dá se to zneužít poměrně snadno. Takže... Internet není software, internet... Ne, internet není software, ale je postavený na softwaru, že jo? Takhle jsem to jako myslel. Takže máme tady různý operační systémy, ale nejenom ty systémy, jakýkoliv programy, který používáme, pak v těch systémech samozřejmě můžou být napadnutelný. Napadnout se dá i firmware, třeba, já nevím, nějakýho routeru, že jo? To zase software. takže... A tam je to ještě větší problém. No, máš jako každý měsíc se nějaká zranitelnost se objeví a ti výrobci na to kašlou, neaktualizujou to. A pokud už máš zranitelný přístup do domácí sítě, tak tam už ti třeba nepomůže ani ten jako zaplatovaný systém třeba. Ale to už jako tomu se už dneska věnovat nebudeme. Já myslím, že tenhle podcast můžeme ukončit. Asi to je depresivní prostě hrozně, že jo? Aktualizujte a nevymlouvejte se. Jo, určitě, je to to základní, to nejmenší, co může každý z nás udělat. A nestahujte, neklikejte na každou krávovinu. No, samozřejmě, tak to už jsou pak ty další zásady bezpečného chování, to je jasný. Podezřelý e-maily mašte. A hlavně bacha na titulky. Hele, bacha na titulky. Na ty bulvární titulky. No tak, hlavně. No tak to je. Nechoďte na CNews, jako, že jo, to je. No ne, jako tak nestahujte nebo neotevírejte přílohy z podezřelých e-mailů, to je rada, kterou už jsem slyšel já, tyjo, v roce 2000, tyjo, a dá se říct, že od té doby se lidstvo moc nepoučilo, že to asi pořád děje, takže to je blbý. Jo. Ale možná jako proto je třeba aspoň v těch firmách potřeba, aby právě jim ajťáci zaplatovali ty počítače, protože aspoň tak jako zvýšejí tu šanci, že se ten počítač neinfikuje, když tam někdo nezodpovědný bude otevírat ty přílohy. A tím bych ale to uzavřel. S tím e-maily, já ještě teda ti skočím, když to tady zmínil, s tím e-maily je to taky trošku složitější, že e-mail je snadno napadnutelný systém, ty můžeš odeslat zprávu, která se tváří, že to odeslal někdo jiný. To můžeš úplně jednoduše fejknout adresu i jméno toho odesílatele. A třeba nedávno byl případ s Gmailem, kde taky šlo napadnout jeho přihlašovací systém a potom tam byl tak vlastně nějaký samoreplikující se malware, který se rozesílal lidem z tvýho adresáře, takže ty jim poslal jakoby ze své adresy a byla tam nějaká příloha, která se tvářila reálně, že to je jako něco, co fakt jako chceš, nebo co jako očekáváš, že ti to přijde, ale zároveň to prostě neslo v sobě nějaký jako škodlivý kód, takže tam už sice můžeš být opatrný, jak chceš, ale musíš být jako hodně velký expert na to, abys přišel na to, že to jako není e-mail, který jako bys měl otvírat. No, ale jasně. Jako už toho už nechme. Jo, tak já mám pocit, že jsem tady taky už zmiňoval, že prostě přišel nějaký phishing od banky a to i já, jako člověk, který v zásadě se dá říct, že se pohybuje v tom oboru IT, že bych měl být schopný ho rozlišit hnedka, tak jsem na to fakt jako asi 10 vteřin koukal a koukám na to furt a říkám si, to je nějaký podezřelý a fakt i mně třeba trvalo chvíli, než jsem poznal, že to je nějaký phishing. Hmm. Teď nedávno mi psala kamarádka, hele, prosím tě, jako, ty jsi mi tady poslal nějaký e-mail, jako co to je, tyjo? No a já jsem zjistil, že nějakým způsobem došlo ke zneužití mojí e-mailové adresy osobní. A někde něco, a do dneška jsem nepřišel na to, co, tak prostě mým jménem posílalo mým kontaktům z mýho adresáře, některým teda, tak posílalo nějaký mail a opět, jakože byl tam nějaký odkaz, je to mail v češtině a je tam nějaký odkaz, na který když klikneš, tak samozřejmě tam je nějaký svinstvo, potom se ti stáhne. Třeba to byl Petr Urban, ten, co kreslí pevence. Ne? No to nevím, ne, byl jsem to já, ale tím chci říct, že samozřejmě dnešní technologie poskytují takových možností a ještě se to jako všechno skládá na sebe, takže ty pak jako, že jo, někde prostě sdílíš svoji e-mailovou adresu a pak někde s nějakýma účtama všechno propojuješ a pak se někdo začne něco posílat a je to strašně složitý, takže asi bezpečnostním incidentům úplně se vyhnout nelze, ale ty rizika samozřejmě můžeme minimalizovat. Jo, a teď už tohle fakt ukončíme. Teď už to fakt ukončíme, ale jako to téma bezpečnosti... Po 20 minutách od poprvýho, když jsem se loučil, tak teď už fakt konec. Je to prostě výživný téma, no. A to jsme v zásadě toho řekli hrozně málo, mám takový pocit, že by se jako ještě dalo pokračovat, že jo. No a tak nechme toho teda. Dobrý, tak se uslyšíme zase za týden, doufám, že u nějakého zábavnějšího. Pozitivnějšího. No, ano, tak pozitivního. Tak jo. Čau. Tak čau.